Naam, ni matumaini yangu makubwa kuwa unaendelea vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Bei ya unga wa ngano na mafuta ya kupikia ya panda jijini Bujumbura na huko mkoani Rumonge. Mafunzo ya kuheshimu sheria za kimataifa kuhusu kuheshimu haki za binadamu katika kutoa hukumu yanayotolewa na tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH yazaa matunda, kama kuachiliwa huru kwa baadhi ya wafungwa. Na huko ugenini nchini Tanzania, raia washiriki uchaguzi mkuu Jumatano hii, huku baadhi ya mitandao ya kijamii ikiminywa. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bisi Rafini Hakizimana, hapa studio uko nami Lomwade Niyo Yivuze. Isanganiro. Habari kamili. Kuachiwa huru kwa baadhi ya wafungwa mkoani Rutana na ushirikiano wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH pamoja na majaji na mawakili ni baadhi ya matunda ya mafunzo ya hivi karibuni kuhusu kuheshimu sheria za kimataifa za haki za binadamu wakati wa kusikiliza na kutoa hukumu. Kiongozi wa tume CNDH amebainisha hayo Jumatano hii akizindua rasmi awamu ya mwisho kwa majaji na mawakili wa kanda ya mashariki na kati. 60 Vinyi ni Muraba amefahamisha kuwa watu 150 waliopata mafunzo hayo hawatoshi, na kueleza kuwa uwezo wa kifedha ukipatikana mafunzo hayo yatatolewa kwa watu wengine. Bado kuna shuhudiwa biashara ya mifuko ya plastiki kwenye baadhi ya masoko yaliyopo jijini Bujumbura. Hata hivyo, kwenye soko Bujumbura City Market maarufu kwa Sioni na soko la Ruvumela, mzunguko wa biashara hiyo umepungua baada ya sheria inayopiga marufuku biashara na matumizi ya mifuko ya plastiki. Wafanyabiashara wanaomba kuzidishwa kwa mifuko inayouza watakayotumia kuwekea bidhaa wateja. Mengi zaidi na Jama Liviane Ngenda Kumana. Mahala tofauti kituo hiki cha Radio Isanganiro kilipotembelea katika baadhi ya soko za jijini hapa Bujumbura, kinachodiririka ni kwamba mifuko ya aina plastiki inashuhudiwa kwa kiwango finyu ukilinganisha na hapo awali, kama anavyoeleza mama huyu ambaye anabaini kwamba kwa sasa huwa wakitumia kwa kiasi kikubwa mifuko inayooza. Hapana, shashe hamna. Hivi tunarangua ni mifuko tu. Na wakati zisha pigwa marufuku, hamna shashe zisha pigwa marufuku, hivi ni mifuko tu kwenda mbele. Wafanya biashara tofauti tuliohojiana wanaitaka serikali iwajibike kikamilifu kwa kutengeneza vifuko ambavyo vyaweza kuweka vema bidhaa za wateja wao. Aidha, raia hao wanaomba pia kuwepo upungufu wa ushuru kwa wajasiriamali ambao wanaagiza nchini bidhaa za kutengeneza vifuko hivyo ambavyo vinaoza, jambo ambalo wanaeleza kwamba linaweza likawarahisishia kuendesha vema kazi za kijasiriamali. Na hayo yanajiri wakati ambapo wizara husika na kulinda mazingira ilitoa tahadhari katika tangazo lililosomwa rasmi na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira. Katika tangazo hilo, waziri Deogide Rurema alifahamisha kwamba mfanyabiashara wa vifuko ambaye ataenda kinyume na hatua zilizochukuliwa atatozwa faini kati ya pesa 2000 hadi milioni 100 sarafu za Burundi. Na shukran Jamali Vianenge Nda Kumana. Pesa $100 dola za Kimarekani ndizo zinatakiwa kwa mgeni anayeingia nchini Burundi ili afanyiwe vipimo vya virusi vya corona. Kama ilivyochomoza katika tangazo lililotolewa na Wizara ya Afya Jumanne hii, vipimo kwa wanaotoka vitafanywa bure, lakini muhusika atalipia pesa 10,000 za cheti kinachoonyesha kuwa amepimwa. Kwa upande wa raia wa Burundi wanaotoka ngambo, watalipia sampuli zao pesa $30 za Kimarekani. Sampuli za wanafunzi na wakimbizi wanaorejea nchini zitapimwa bila malipo. Raia mmoja mkazi wa makao makuu ya mkoa wa Karusi amewekwa kizuizini kwenye kituo cha polisi tangu asubuhi Jumatano hii. Hayo yametokea baada ya katibu tarafa kumkataza Jumanne hii na wafanyakazi wake kupanda mbegu katika shamba alilokuwa anatumia kwa shughuli za kilimo. Katibu tarafa Buhiga anasema kuwa raia huyo alikaidi amri kwa sababu alikuwa amepokonywa ardhi hiyo Hata hivyo inadhihirika kuwa imipewa watu wengine. Katika familia yake wanaeleza kuwa katibu tarafa huyo analenga kudhulumu shamba hilo. Na bei ya unga wa ngano na mafuta ya kupikia yamepanda katika baadhi ya maeneo tofauti jijini Bujumbura. Sehemu wenzetu walizotembelea Jumatano hii, dumu la lita 20 la mafuta ya kupikia limepanda kwa pesa 10,000. Wafanyabiashara na wanunuzi wanaomba kushuka kwa bei ya bidhaa hiyo. Taarifa kamili na Moize Misago. Kare ifarini yari kuri 45. Mugabo unga huo wa ngano ulipanda bei kwa kiasi cha 10,000 kwa mfuko mmoja, kama wanavyonadi wafanyabiashara wa bidhaa hiyo. Wafanyabiashara wa bidhaa hiyo tarafani na hanga kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanasema kuwa unga wa ngano ambao ulipanda bei zaidi ni ule uitwao Ngoma. Wafanyabiashara wa mandazi ambao wanatumia unga huo wa ngano katika kutengeneza mandazi wanakiri kupanda bei kwa unga huo. Wanaeleza kwamba wanakouza unga huo bei ilipandishwa. Hali hiyo inazorotesha kazi yao ya kutengeneza mandazi, kama wanavyozidi na kueleza. Wanunuzi wa mandazi hayo wanasema kwamba wakati huu kiwango cha mandazi hayo kilipunguzwa. Kando na kupanda bei kwa unga huo wa ngano, hata mafuta ya aina ya koto bei yake ilipanda. Wanunuzi wake wanasema kutotambua sababu za kupanda bei kwa bidhaa hiyo. Wanaomba kupea mwanga kuhusu hali hiyo pamoja na punguzo la bei ya bidhaa hizo. Na hata mkoani Lumonge kuna ripotiwa kupanda kwa bei ya mkate yapata wiki mbili. Wachuuzi wa mkate wanalalamikia kupanda kwa bei ya unga wa ngano kwa kiasi cha pesa 18,000. 18,000. Wafanyabiashara wanaomba serikali kuwaruhusu kwenda kutafuta unga huo nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kupatikana kwa bei nafuu. Katika wizara inayohusika na biashara wamesema kuwa hawana taarifa za kupanda kwa bidhaa hizo na kuahidi kutoa tamko baada ya kufika uwanjani. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa tunazunguzia habari moja inayolenga nchini Tanzania, ambapo Watanzania wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu, ambapo Rais John Magufuli anatumai kushinda muhula mwingine wa miaka mitano kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, wapinzani wakuu wa Magufuli ni pamoja na Tundu Lissu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA na Bernard Membe wa chama cha ACT Wazalendo. Ni uchaguzi mkuu wa sita tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Zaidi ya watu milioni 30 wamesajiliwa kupiga kura katika kati ya raia milioni 58. Watamchagua rais kutoka kwa wagombea 15. Mara baada ya kupiga kura, Rais Magufuli amewataka Watanzania kudumisha amani. Wito wangu kwa Watanzania, tujitokeze kwa wingi katika siku hii ya leo kwenda kupiga kura. Twende tukapige kura kwa ajili ya maamuzi ambayo kila mmoja atakuwa nayo katika moyo wake. Lakini pia napenda nisisitize, amani lazima tuendelee kuitunza kama taifa, kwa sababu kuna maisha hata baada ya uchaguzi. Na daima hapo nchini Tanzania, shirika la NetBlocks linalofuatilia usalama na usimamizi wa mitandao limeripoti kuminywa kwa internet, huku upigaji kura ukiendelea nchini humo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, NetBlocks limethibitisha kuminywa kwa mtandao kwa kiasi kikubwa nchini humo, hatua iliyoathiri zaidi mtandao wa Twitter, WhatsApp, Instagram na huduma za Google, ambao ni majukwaa makubwa ya mawasiliano. Hata hivyo, mtandao wa Facebook umetoa hakikisho kwamba utaendelea kutoa taarifa za wapiga kura na kuimarisha juhudi zao katika kukabiliana na taarifa za uongo na muingilio wowote kwenye uchaguzi huo. Kuanzia jana hadi leo, watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Tanzania wamelalamikia kuminywa kwa mitandao ya Twitter, Instagram na WhatsApp. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo B Serafini ya Kizimana aliyeniwezesha nisikike pale popote ulipo. Kutoka hapa studio, msomaji alikuwa mimi Romuald Neoivuze.